เล่าถึงเรื่องของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางภาคเหนือมารูปหนึ่งแล้วทีนี้ลงใต้บ้างครับท่านสาธุชนคงเคยสดับกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านพระอาจารย์จำเนียนศีลเศรษฐูวัดถ้ำเสือวิปัสสนาจังหวัดกระบี่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่สำคัญอีกองค์หนึ่งของภาคใต้ศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาญาติโยมซึ่งเคยนมัสการท่านก็ย่อมจะตระหนักในปฏิปทาแล้วก็จริยาวัดที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาอันเยือกเย็นของท่านท่านเข้าวิธีอุปสมบทเมื่ออายุ20ปีคือเมื่อปี2500นะครับที่วัดนารีประดิษฐ์อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านสมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นท่านยังอายุ9ขวบ10ขวบเนี่ยครับเวลานั้นโยมแม่ของท่านเสียชีวิตไปเหลือเพียงโยมพ่อซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่ว่าเสาหลักต้นนี้ก็เป็นต้นที่ยึดเหนี่ยวแทบไม่ได้เสียแล้วเนื่องจากการจากไปของโยมแม่ก็ทำให้โยมพ่อนี่โศกเศร้าอะไรพ่ายแพ้แก่อารมณ์มันอ่อนไหวก็หันไปพึ่งเหล้าขับกล่อมย้อมใจจนเมามายทุกวันฐานะดั้งเดิมของครอบครัวของพระอาจารย์จำเนียนก็ไม่ใช่ว่าจะมั่งคั่งร่ำรวยอะไรเมื่อหัวหน้าครอบครัวไม่ใส่ใจในการทำมาหากินเสียแล้วความเดือดร้อนลำบากก็ย่างไกลเข้ามาครอบงำท่านพระอาจารย์จำเนียนจำต้องกลับกลายมาเป็นผู้แบกภาระหาเงินมาเลี้ยงดูพี่น้องซึ่งยังตัวเล็กๆแล้วก็ยังไม่พอที่จะรับผิดชอบอะไรได้เหตุสำคัญที่ทำให้ท่านพระอาจารย์จำเนียนมีความเข้มแข็งเป็นผู้ใหญ่เกินวัยก็เนื่องจากผลของการถูกเกี่ยวเข็นให้ฝึกอบรมทางจิตตามแนวทางสัมมาสมาธิตั้งแต่เล็กๆจากโยมพ่อซึ่งแต่ก่อนนี้โยมพ่อในบวชเป็นพระภิกษุมานานเวลานั้นท่านพระอาจารย์จำเนียนทำงานหาเงินมาจุนเจือครอบครัวทุกวิถีทางเท่าที่แรงกายและความสามารถของเด็กวัย9ขวบ10ขวบจะทำได้ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่2บริษัทนครพันธุ์ที่นครศรีธรรมราชเขารับซื้อลิงไม่จำกัดจำนวนเพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศก็ตั้งราคาซื้อไว้ตัวละ25บาทชาวบ้านละแวกบ้านปากนครตำบลท่าไร่นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นถิ่นเกิดของพระอาจารย์จำเนียนก็เริ่มออกไปรังควานฝูงลิงซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในแถบนั้นตอนนั้นเด็กชายจำเนียนก็คิดจะจับลิงขายบ้างเพราะว่าถ้าจับได้วันละ4ตัว5ตัวก็เท่ากับหาเงินถึงวันละ100กว่าบาทดีกว่าไปรับจ้างทำงานหนักอื่นๆซึ่งได้เงินน้อยกว่ามากเด็กชายจำเนียนก็ตามพวกกูใหญ่ไปดูวิธีจับลิงแล้วก็จดจำวิธีการแบบอย่างเอามาทำเองการจับลิงของชาวปากนครก็ทำกันง่ายๆคือใช้ไม้ต่อเป็นคอกสี่เหลี่ยมมีลูกกรงเอาไปวางไว้ในถิ่นที่อยู่ของฝูงลิงเสร็จแล้วก็เอาปี๊บสังกะสีใส่กล้วยน้ำว้าปิดเป็นลูกไปวางไว้ตรงกลางคอกเสร็จแล้วคนจับก็ถอยออกมาแอบดูอยู่ห่างพอลิงไม่เห็นคนอยู่ใกล้ๆพวกมันก็จะลงจากยอดไม้มาแย่งกันลงไปในปีบกว้ากล้วยมากำแน่นทั้งสองมือคนจับซึ่งแอบซุ่มคอยทีอยู่ก็จะโผล่ออกมาจากที่กำบังส่งเสียงดังโครมครามโครมครามขับไล่ลิงเห็นคนก็จะเพ่นหนีกระโดดขึ้นต้นไม้ชุลมุนก็เหลืออยู่แต่ตัวที่อยู่ในกรงซึ่งปีนหนีไปไหนไม่รอดเพราะว่าไม่มีมือจะใช้เหนี่ยวจับอะไรได้เนื่องจากมันกำกล้วยเอาไว้แน่นทั้งสองข้างนะครับอันที่จริงถ้าลิงปล่อยกล้วยเนี่ยทิ้งซะมันก็จะเพ่นหนีไปได้สบายสบายแต่วิสัยลิงมันเป็นอย่างนั้นนะครับธรรมชาติมีความโลภความระโมบไม่มีประมาณละถ้ามันหยิบฉวยอะไรที่เป็นอาหารไว้ในมือได้เนี่ยลิงจะไม่ยอมปล่อยทิ้งเด็ดขาดแม้จะมีภัยอันตรายมาถึงตัวยังไงมันก็ไม่ปล่อยวางอาหารของมันเหตุนี้ลิงก็เลยตกเป็นเหยื่อความฉลาดของมนุษย์ซึ่งก็ฉกฉวยเอาเรื่องอุปนิสัยของมันเนี่ยที่มากล้นด้วยความละโมบข้อนี้มาจัดการกับมันเช่นเดียวกับคนบางคนที่อัดแน่นด้วยความละโมบโลภมากจนล้นใจหน้ามืดตามัวทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าสิ่งที่ตัวกอบโอยช่อฉนมานั้นได้มาด้วยความไม่ชอบธรรมผิดทั้งศีลธรรมกฎหมายก็ยังกล้าหาญที่จะทำนะลิงที่ตะกายอยู่ในคอกกรงใส่ปี๊บแล้วก็ถือกล้วยเนี่ยมันก็กระเสือกกระสนจนปีบล้มคว่ำคำมั่งหงายแต่มันก็หนีออกจากคอกไม่ได้อยู่ดีเหตุก็เพราะไม่ยอมปล่อยจากกล้วยทิ้งง่ายๆนั่นแหละคนก็เลยจับมันไปขายได้ง่าย เด็กชายจำเนียนก็จำแบบอย่างมาใช้ดักลิงในป่าไม่ไกลจากบ้านมากนักวันๆก็สามารถจับลิงไปขายได้หลายตัวคราวนี้มาเจอลิงฝูงหนึ่งฝูงใหญ่ทีเดียวเพราะว่ามีเป็นร้อยตัวเห็นจะได้เด็กชายจำเนียนก็จัดแจงวางคอกใส่ปี๊บกับกล้วยดักเอาไว้แต่ปรากฏว่าไม่เคยได้ลิงฝูงนี้แม้แต่ตัวเดียวที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากลิงหัวหน้าฝูงนี่มีความฉลาดรู้เท่าทันเล่ห์กลของคนอย่างเหลือเชื่อมันจะคอยห้ามลูกฝูงบริวารไม่ให้ลงไปเอากล้วยในปี๊บอย่างเด็ดขาดมีลิงบริวารหลายตัวดื้อดึงไม่เชื่อฟังตายลงจากต้นไม้โดดเข้าไปในคอกเพื่อจะคว้าเอากล้วยในปี๊บไอ้เจ้าหัวหน้ารีบเพ่นตามลงมาในคอกแล้วตบจับลูกน้องเหวี่ยงกระเด็นลงไปหมดทุกตัวด้วยอาการกราดเกรี้ยวแยกเกี้ยวคำรามข่มขู่กระทั่งลูกฝูงบริวารเข็ดขยาดไม่กล้าลงมาจากยอดไม้เข้าใกล้กับดักที่เด็กชายจำเนียนวางเอาไว้หัวหน้าลิงฝูงเนี่ยมันคงจะเคยเห็นคนดักจับลิงที่อื่นมาแล้วดังนั้นมันมาเจอกับดักของเด็กชายจำเนียนเขาก็รู้เท่าทันไม่หลงกลง่ายๆแล้วก็พยายามจะปกป้องคุ้มครองลิงลูกฝูงไม่ให้ถูกจับตัวไปเด็กชายจำเนียนขณะนั้นแทนที่จะมีความรู้สึกยกย่องนับถือความเฉลียวฉลาดของลิงหัวหน้าฝูงกลับเป็นเดือดเป็นแค้นเพราะจุดประสงค์ในการจับลิงก็เพื่อจะเอาไปขายเอาเงินมาบรรเทาความลำบากแร้นแค้นของครอบครัวเมื่อใช้วิธีล่อได้กล้วยมาสำเร็จก็คิดหาวิธีใหม่เด็กชายจำเนียนมีลูกสุนัขแสนรู้อยู่สองตัวก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าให้สุนัขช่วยจับลิงน่าจะเป็นไปได้ดังนั้นเวลาออกไปจับลิงฝูงอื่นจะพาสุนัขติดตามไปด้วยถ้าหากว่าเจอลิงลงมาวิ่งเล่นบนพื้นดินก็จะวิ่งให้ไล่ลิงวิ่งหนีไปทางต้นไม้เล็กๆซึ่งอยู่ห่างจากต้นไม้ต้นอื่นๆเมื่อลิงขึ้นไปจับเจ้าอยู่บนยอดไม้ไม่มีทางโดดหนีไปไหนได้เด็กชายจำเนียนก็จะใช้ขวานฟันโค่นต้นไม้ให้หักโค่นลงมาพอลิงตกถึงพื้นเจ้าหมาสองตัวนี้ก็จะแล่นเข้ารุมล้อมเห่ากันโชคแล้วก็กัดฟัดทำให้ลิงต้องหันหน้าเข้าสู้เด็กชายจำเนียนก็จะฉวยโอกาสนี้ย่องเข้าทางด้านหลังแล้วตะปบคว้าคอลิงให้นั่นเพื่อป้องกันไม่ให้ลิงมันแหวงกัดเอาได้การจับลิงด้วยวิธีนี้ได้ผลเหมือนกันแต่ต้องอาศัยความว่องไวแม่นยำตอนคว้าคอลิงด้านหลังเพราะถ้าจับพลาดลิงจะแว้งกัดเป็นแผลเวอะหวะเอาง่ายๆทีเดียวเด็กชายจำเนียนก็ฝึกหมาคู่ใจให้ช่วยจับลิงจนชำนาญคราวนี้ก็ถึงเวลาไปทดสอบกับฝูงลิงที่มีหัวหน้าฝูงฉลาดตัวนั้นเด็กชายจำเนียนกับหมาก็ไปถึงถิ่นที่อยู่ของมันเป็นจังหวะพอดีกับที่บรรดาลิงทั้งฝูงลงมาวิ่งเล่นแล้วก็หาอาหารกินที่พื้นดินเกลื่อนไปหมดเด็กชายจำเนียนก็วิ่งไล่พร้อมกับหมาเล่นนะพวกลิงเพ่นกับโอลมานแยกย้ายตะเกียกตะกายป่ายปีนขึ้นต้นไม้ที่ใกล้ที่สุดชนิดตัวใครตัวมันเจ้าหัวหน้าบังเอิญเพ่นขึ้นต้นไม้ขนาดต้นหมากแล้วก็อยู่โดดเดี่ยวห่างจากต้นไม้อื่นเกินกว่าจะโดดถึงทีนี้ก็เห็นเป็นโอกาสเหมาะแล้วตั้งใจจะจับเจ้าหัวโจกตัวนี้ให้ได้ก่อนก็เลยจัดการกระหน่ำขวานฟันโค่นต้นไม้ต้นนั้นก็มีหมาสองตัวเตรียมพร้อมจะรุมฟัดด้วยความถนัดพอต้นไม้ล้มฟาดลงกับพื้นลิงจ่าฝูงไม่ทันจะเพ่นหนีก็เจอกับหมาดุสองตัวที่วิ่งรีเข้าใส่เพื่อจะฟัดให้จมเขี้ยวเจ้าหัวหน้าฝูงลิงก็จำเป็นต้องหันหน้าเข้าสู้แยกเขี้ยวขู่คำรามไม่ยอมให้หมาเล่นงานมันได้ง่ายๆเหมือนกันลิงจ่าฝูงตัวนี้มีขนาดใหญ่สูงเกือบเท่าเด็กชายจำเนียนท่าทางดุร้ายหมาตัวไหนเข้าไปใกล้มันจะโผล่เข้ากัดขย่ำก่อนจนหมานี่ร้องลั่นกระโดดหนีถอยกรูดออกไปตั้งหลักแทบไม่ทันเด็กชายจำเนียนตอนนั้นไม่หวังจะจับเป็นอีกแล้วเพราะว่าเห็นว่ามันดุร้ายเหลือกำลังอีกทั้งยังคิดว่าถ้าฆ่าไอ้หัวหน้าฝูงตัวนี้เสียแล้วเนี่ยลิงในฝูงตัวอื่นก็คงจะหลอกจับง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็ย่องเข้าไปใกล้ในจังหวะที่ลิงกำลังชุลมุนกับหมาที่ล้อมหน้าล้อมหลังอยู่พอเข้าไปได้ระยะเด็กชายจำเนียนก็หัวสันขวานเข้าที่หัวลิงจ่าฝูงเต็มเหนียวเสียงโป๊ะล้มหน้าคว่ำล้มฟาดลงไปนอนนิ่งไม่รู้สลบหรือตายความที่เป็นเด็กกำลังคะนองไม่ตระหนักว่าอะไรเป็นบาปเป็นเวรหรือว่ากรรมดีกรรมชั่วเด็กชายจำเนียนก็ตัดคอหัวหน้าฝูงลิงขาดจากบ่าแล้วก็หิ้วหัวไปอวดเพื่อนๆว่าได้จัดการกำจัดไอ้เจ้าตัวปัญหานี่เสร็จสิ้นไปแล้วต่อจากนี้ไปคงจะจับลิงได้สะดวกแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นเสร็จแล้วก็เหวี่ยงหัวลิงทิ้งลงมาในคลองหัวลิงก็จมหายไปวันรุ่งขึ้นเด็กชายจำเนียนก็ไปวางกับดักด้วยกล้วยใส่ปี๊บวางไว้กลางคอกล่อให้ลิงลงมากิน เมื่อไม่มีลิงจ่าฝูงผู้ฉลาดคอยดูแลระมัดระวังอันตรายแล้วคอยห้ามปรามลิงบริวารก็พากันลงมาแย่งกล้วยกินกันชุลมุนก็ถูกเด็กชายจำเนียนจับเอาไปได้หลายตัวบ้านที่อยู่อาศัยของเด็กชายจำเนียนเนี่ยปลูกคร่อมอยู่เหนือคลองใหญ่เช่นเดียวกับบ้านชาวทะเลแถบนั้นแล้วก็ลำคลองสายนี้ทอดยาวไปออกทะเลซึ่งเป็นเส้นทางล่องเรือหาปลาชายฝั่งขนาดเล็กจะเข้าจะออกก็เมื่อเวลาน้ำขึ้นระยะทางจากบ้านเด็กชายจำเนียนถึงปากคลองติดทะเลนี่ไกลประมาณ3กิโลเมตรเห็นจะได้ 2-3 วันหลังจากที่เด็กชายจำเนียนฆ่าลิงจ่าฝูงแล้วตัดหัวโยนทิ้งน้ำไปแล้ววันนั้นเด็กชายจำเนียนอยู่บ้านก็ไม่ได้ออกไปไหนขณะที่นั่งเล่นอยู่ตรงชานเรือนซึ่งยื่นออกมาในคลองมองดูสายน้ำที่สูงขึ้นเวลานั้นก็มองเห็นสิ่งหนึ่งลอยกระเพื่อมอยู่บนผิวน้ำตรงบันไดท่าน้ำนั่นแหละครั้งแรกที่เห็นก็นึกว่าตาฝาดแต่เมื่อได้เพ่งดูรูปลักษณ์อย่างละเอียดถึงได้แน่ใจว่ามันคือหัวลิงกำลังเน่าเฟะขนบางส่วนหลุดลุ่ยหายไปเหลือแต่ผิวหนังสีคล้ำหัวลิงตัวนั้นก็คือหัวของไอ้จ่าฝูงที่เด็กชายจำเนียนเฉือนขาดออกจากลำตัวแล้วก็โยนทิ้งน้ำไปเมื่อหลายวันก่อนนั่นเองเวลานี้หัวลิงกำลังลอยกระเพื่อมอยู่ตรงหน้าบันไดหันหน้ามาทางเด็กชายวัย10ขวบที่กำลังมองสวนลงไปในตามันเน่าเละขุ่นขาวที่ฝังอยู่ในเบ้าเหมือนกับคำเม่นมองคนที่ฆ่ามันด้วยความอาฆาตมาร้ายเด็กชายจำเนียนก็รู้สึกหวั่นกลัวขึ้นมาวูบหนึ่งยังบอกไม่ถูกแต่อาศัยว่าเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งมาตั้งแต่เล็กก็เลยระงับความหวั่นไหวได้ก็คิดตามประสาเด็กวัยหัวลิงจ่าฝูงนี่คงจะถูกกระแสน้ำพัดพามาโดยบังเอิญก็รีบไปหาท่อนไม้ยาวๆเขี่ยหัวลิงเข้ามาพักไว้ใกล้ฝั่งก็รอคอยเวลาน้ำลงในตอนเย็นเมื่อน้ำเริ่มไหลลงเด็กชายจำเนียนก็ใช้ไม้เกี่ยหัวจ่าฝูงให้ลอยออกไปสู่กระแสน้ำกระแสน้ำก็พัดพาหัวลิงลอยเอื่อยกลับไปสู่ปากคลองที่เชื่อมกับทะเลวันรุ่งขึ้นถึงเวลาน้ำขึ้นเด็กชายจำเนียนก็อดคิดถึงหัวลิงหัวหน้าจ่าฝูงไม่ได้บอกว่าป่านนี้มันคงจะเป็นยังไงบ้างหนอเมื่อลอยลงทะเลฝูงปลาก็คงจะกลุ่มรุมตอดแทะเนื้อหนังจนเหลือแต่หัวกะโหลกเสียแล้วละมั้งแต่อีกใจหนึ่งก็เกิดอยากดูซิว่าในคลองหน้าบ้านจะมีอะไรมาลอยเล่นอีกหรือเปล่าเด็กชายจำเนียนก็เดินไปที่นอกชานกวาดสายตาดูจนทั่วตอนนั้นน้ำกำลังขึ้นไหลเอื่อยขึ้นยังไม่เต็มที่มองไม่เห็นอะไรก็เดินย้อนมาที่สะพานท่าน้ำแล้วก็ก้มลงมองทีนี้ตกตะลึงเลยเพราะว่าที่บันไดที่ทอดลงไปในน้ำหัวลิงจ่าฝูงตัวเดิมเนี่ยลอยกลับมาติดอยู่ที่ลูกรงบันไดหงายหน้าขึ้นมาไม่ผิดกับกำลังจ้องมองเด็กชายจำเนียนซึ่งยืนตัวแข็งตาค้างอยู่ที่หัวบันไดนานเป็นอึดใจเลยที่เด็กชายจำเนียนนี่ตกอยู่ในความกลัวเพราะว่าสิ่งที่เห็นอยู่เวลานี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้หัวลิงจ่าฝูงมันไหลไปตามกระแสน้ำมันควรจะไหลไปสู่ทะเลกว้างไม่มีทางจะย้อนกลับคืนมาได้อีกแต่หัวลิงก็ยังกลับมาอย่างเหลือเชื่อแล้วก็จำเพาะเจาะจงลอยมาติดอยู่ตรงบันไดบ้านของเด็กชายซึ่งปลิดชีวิตมันเด็กชายจำเนียนเป็นเด็กใจแข็งก็เลยไม่รู้สึกกลัวมากมายถึงจะเกิดความพรั่นพรึงขึ้นมาก็จริงแต่ก็สามารถขจัดไปได้อย่างรวดเร็วก็คิดแต่เพียงว่าเมื่อแกมีปัญญากลับมาข้าก็มีปัญญาเอาไปทิ้งใหม่ได้เหมือนกันเด็กชายจำเนียนก็ใช้ไม้เขี่ยหัวลิงไปริมตะลิงก็เกี่ยวขึ้นมาหาถุงใส่ห่อพันมิดชิดนั่นหนาจากนั้นก็ไปขออาศัยเรือหาปลาที่กำลังจะออกสู่ทะเลไปกับเขาด้วยนั่งเรือหาปลาพ้นปากคลองมาไกลเกือบ10กิโลเมตรก็เหวี่ยงห่อหัวลิงทิ้งไปหัวลิงก็ถูกเดียวคลื่นพัดหายออกไปจากสายตาก็รู้สึกปลอดโปร่งสบายใจขึ้นกว่าเดิมเมื่อแน่ใจว่าหัวลิงจ่าฝูงไม่มีโอกาสจะกลับไปรังควานถึงบ้านอีกต่อไปแล้วเมื่อกลับจากทะเลแล้วเด็กชายจำเนียนก็ออกไปดักลิงฝูงที่ขาดหัวหน้าเนี่ยทุกวันแล้วก็ได้ลิงมา4ตัว5ตัวทุกครั้งโดยที่ไม่ยากลำบากอะไรแล้วก็น่าแปลกที่ลิงตัวอื่นซึ่งเห็นว่าเพื่อนพ้องของมันถูกจับตัวไปก็พอลงไปเอากล้วยในปี๊บตัวแล้วตัวเล่าแต่พวกที่เหลือก็ไม่เคยจำไม่เคยเข็ดหลับพอหายตื่นตกใจพักใหญ่ๆก็จะมีลิงตัวใหม่ลงจากต้นไม้เข้าไปในคอกไปล้วงกล้วยในปี๊บอีกทุกเช้าเมื่อน้ำขึ้นเด็กชายจำเนียนก็อดไม่ได้ที่จะไปยืนดูตรงชานเรือนหน้าบ้านมองหาว่าหัวลิงจะโผล่มาอีกหรือเปล่า ทั้งที่แน่ใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่หัวไอ้จ่าฝูงนี่จะลอยละล่องตามกระแสน้ำกลับมาเข้าคลองอีกจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไป3วันเช้าวันนั้นน้ำขึ้นตามปกติเด็กชายจำเนียนก็เตรียมตัวจะออกไปดักลิงเหมือนเคยก่อนลงจากเรือนก็อดไม่ได้ที่จะออกไปดูตรงหน้าบ้านว่ามีอะไรมารังควานอีกหรือเปล่าพอเดินไปถึงหัวบันไดท่าน้ำก็เห็นหัวลิงจ่าฝูงนี่ลอยมาติดลูกลงบันไดเหมือนเดิมถุงผ้าที่ห่อหุ้มมัดเอาไว้อย่างแน่นไม่รู้หายไปไหนมีเพียงกระโหลกขาวเวอร์เกือบทั้งหมดเหลือส่วนที่ติดอยู่ก็ขนติดหนังขาดกระรุ่งกระริ่งสภาพที่เห็นมันดูน่าเกลียดน่ากลัวยิ่งกว่าตอนแรกหลายเท่าเด็กชายจำเนียนก็ตกตะลึงต่อภาพเหลือเชื่อที่เห็นเนี่ยตอนนั้นความกลัวพุ่งขึ้นมาอีกครั้งเพราะนึกไม่ถึงว่าหัวลิงจะลอยกลับมาได้อย่างนี้ปรากฏการณ์อย่างนี้มันชี้ชัดให้เห็นว่าไอ้จ่าฝูงถึงเหลืออยู่แค่หัวนี่แสดงความอาฆาตพยาบาทอย่างแรงกล้าไม่ยอมยุติเลิกราง่ายๆแน่ความกลัวก็เปลี่ยนเป็นความโกรธทันทีที่กำจัดหัวลิงไปให้พ้นไม่ได้เด็กชายจำเนียนก็ใช้ไม้เขี่ยหัวลิงไปที่ริมตลิ่งแล้วงัดให้กระเด็นขึ้นบนฝั่งจากนั้นก็ขุดหลุมบริเวณด้านหลังบ้านลึกท่วมหัวเอาหัวลิงจ่าฝูงทิ้งลงไปก้นหลุมเสร็จแล้วก็กลบฝังจนแน่นสนิทอยากจะลองฤทธิ์ดูเหมือนกันว่าหัวลิงจะปฏิหารขึ้นมาจากหลุมอีกหรือเปล่าผลปรากฏว่าหัวลิงจ่าฝูงเงียบหายไปตั้งแต่บัดนั้นและตั้งแต่วันนั้นอีกเหมือนกันเด็กชายจำเนียนก็เกิดมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงเป็นประจำเสาะหายาแก้ปวดสมัยใหม่มากินก็ไม่หายรักษาด้วยแผนโบราณก็ไม่ได้ผลกลายเป็นโรคปวดหัวเรื้อรังประจำตัวมาตลอดจนกระทั่งอุปสมบทเข้าสู่ร่มกาสาวพัสแล้วก็ตามอาการปวดหัวก็ยังรุมเร้าอยู่เนืองเนืองเมื่อมาอยู่ในสมณเพศและปรารถนาจะบวชไม่สึกชั่วชีวิตท่านพระอาจารย์จำเนียนศีลเศรษฐโถท่านก็เริ่มปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างเคร่งครัดจริงจังตลอดมาถือเอาป่าช้าเป็นเสนาสนะสำหรับปฏิบัติความเพียรวันหนึ่งขณะที่นั่งเจริญกรรมฐานอยู่ก็เกิดอาการปวดศีรษะกำเริบขึ้นมาอย่างรุนแรงไม่เคยมีครั้งไหนจะมีอาการปวดศีรษะแรงกล้าสาหัสเท่าคราวนี้มีความรู้สึกเหมือนกับกะโหลกศีรษะจะแตกเป็นเสียงเสียงแต่พระอาจารย์จำเนียนก็ไม่ยอมเลิกละปฏิบัติไม่ยอมถอนจิตออกจากสมาธิตั้งใจแน่วแน่ว่าแม้จะตายในวันนี้ก็ขอตายที่นี่เถอะท่านพระอาจารย์จำเนียนปวดร้าวจนกระทั่งน้ำตาไหลอาบหน้าผ้าที่คลองอยู่ก็เปียกโชกด้วยเหงื่อทั้งตัวเมื่อความเจ็บปวดพุ่งถึงขีดสุดมีความรู้สึกไม่ผิดก็เกิดเสียงกึกก้องกำปนาดเหมือนกับฟ้าถล่มมาจากเบื้องบนร่างที่นั่งสมาธิอยู่ก็โน้มฟาดลงไปข้างหน้าแต่ไม่ทันที่ใบหน้าจะกระทบพื้นก็กลับเหยียดกลับขึ้นมาในลักษณะเดิมเสร็จแล้วก็เกิดจิตรวมตัวเป็นสมาธิอย่างอัศจรรย์เกิดนิมิตปรากฏเห็นภาพเด็กชายจำเนียนกำลังโค่นต้นไม้ซึ่งมีลิงหัวหน้าฝูงเกาะอยู่ครั้นต้นไม้ล้มลงมาลิงจ่าฝูงก็พยายามกระโดดหนีแต่หมาสองตัวก็รุมล้อมไล่ฟัดบีบบังคับให้จำเป็นต้องหันหน้าเข้าสู้เด็กชายจำเนียนย่องเข้าไปข้างหลังใช้ขวานฟาดเขาที่หัวเต็มเหนียวจนลิงล้มลงไปนอนแน่นิ่งจากนั้นภาพนิมิตก็หายไปเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิพระอาจารย์จำเนียนก็รู้สาเหตุอาการปวดศีรษะของท่านเนื่องจากแรงอาฆาตจองเวรจากหัวหน้าฝูงลิงที่ท่านได้สังหารมันตอนเป็นเด็กๆ เป็นผลกรรมที่ตามมาสนองอย่างทันตาเห็นดังนั้นทุกครั้งที่พระอาจารย์จำเนียนบำเพ็ญภาวนาเจริญสมาธิเสร็จสิ้นในแต่ละวันท่านจะอธิษฐานจิตอุทิศกุศลความดีที่ได้ปฏิบัติมาเป็นพละปัจจัยให้เจ้ากรรมในเวรคือหัวหน้าลิงตัวนั้นพ้นจากภพภูมิแห่งความทุกข์ไปสู่ภูมิแห่งความสุขเรื่อยมาปรากฏว่าหลังจากวันนั้นอาการปวดศีรษะก็หายไปไม่กลับมารุมเร้าให้พระอาจารย์จำเนียนได้รับเวทนาอีกเลยเหมือนวิญญาณอาฆาตของลิงตัวนั้นยอมรับกุศลและเจตนาที่พระอาจารย์จำเนียนอุทิศให้แล้วมันก็ยินยอมอโหสิกรรมเลิกราความเครียดแค้นพยาบาทเพียงแค่นั้นครับนั่นเป็นเรื่องของพระอาจารย์จำเนียนศีลเศรษฐโถวัดถ้ำเสือวิปัสสนาจังหวัดกระบี่ครับ